taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, poniedziałek, 4 marca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. ZNP decyduje o dacie strajku nauczycieli. Minister Jacek Sasin liczy, że do protestu nie dojdzie. Polacy na Wyspach nie ucierpią na zamieszaniu wokół Brexitu, zapewnia w Trójce wiceszef MSZ-u. Niszczycielskie tornado w Alabamie, jest ponad 20 ofiar. Premier Mateusz Morawiecki jest na bieżąco informowany o rozmowach prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji z domagającymi się podwyżek nauczycielami, ujawnia w Polskim Radiu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Minister liczy, że nauczyciele nie dopuszczą, aby ich niezadowolenie odbiło się na uczniach. Władze ZNP mają dziś zdecydować o dacie strajku w oświacie. Związkowcy żądają podniesienia płac o 1000 zł. Jacek Sasin podkreśla, że pensje będą rosły stopniowo i biorąc pod uwagę zeszłoroczne i tegoroczne podwyżki, do września wzrosną o 16%. 1000 zł brzmi bardzo atrakcyjnie. 1000 zł dla każdego. No, pamiętajmy też, że to jest 1000 zł pensji tej podstawowej. Czy tak naprawdę, biorąc pod uwagę różne dodatki pochodne, to jest oczekiwanie znacznie wyższych podwyżek. Procedury sporu zbiorowego prowadzące do strajku ZNP rozpoczęło w połowie stycznia. Kolejny etap to referendum strajkowe i dziś ma zostać ogłoszone. Decyzja o strajku jest ostatecznością, mówi wiceprezes Związku Krzysztof Baszczyński. Strajk nie jest sam sobie naszym celem. My chcemy rozmawiać z premierem rządu w sprawie naszych postulatów. Ministerstwo Edukacji poza przyspieszeniem tegorocznej podwyżki ogłosiło też wprowadzenie od września kolejnych dodatków. To m.in. jednorazowy dodatek po 1000 zł dla nowych nauczycieli za pracę przez pierwsze 2 lata stażu oraz dodatek za wyróżniającą się pracę. Wiceszef MSZ-u uspokaja. Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii nie ucierpią na zamieszaniu wokół wyjścia Królestwa z Unii Europejskiej. Konrad Szymański w salonie politycznym Trójki mówi o 2 gwarancjach. Po pierwsze, umowa wyjścia w pełni realizuje nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o odtworzenie unijnego zakresu praw wszystkich obywateli UE27 po ustaniu członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Gdyby się okazało, że umowa wyjścia nie wchodzi w życie, mamy polityczne porozumienie, które teraz przeradza się w legislację i w Warszawie, i w Londynie, by zrobić to na gruncie prawa krajowego, by, krótko mówiąc, odtworzyć zakres praw nabytych przez obywateli polskich mieszkających w Wielkiej Brytanii przez brytyjski parlament. Jak dodawał na naszej antenie Konrad Szymański, brytyjski rząd rozpoczął już zmiany mające zabezpieczyć obywateli w momencie Brexitu. Zasady rejestrowania pobytu są już teraz wdrażane. Skończyła się faza testowa. Premier May również zdecydowała się na to, aby zwolnić Polaków z proceduralnych opłat za wnoszenie tych wniosków. Chcielibyśmy zrobić tak samo oczywiście w Polsce, symetrycznie, tak aby status Polaków nigdy nie był elementem jakiejkolwiek gry politycznej. Wielka Brytania z Unii Europejskiej powinna wyjść w nocy z 29 na 30 marca. Sąd rejonowy w Giżycku wyda wyrok w procesie 3 oficerów 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Żołnierze odpowiadają za pobicie policjantów. Pierwotnie wyrok miał zapaść 31 grudnia, ale sąd zdecydował wtedy o wznowieniu procesu. We wrześniu 2016 roku w giżyckim hotelu bawiło się 3 oficerów Wojska Polskiego. Zbyt głośna impreza zakończyła się interwencją policji i straży miejskiej. Doszło do bójki. Żołnierze zostali oskarżeni o pobicie i znieważenie 3 policjantów, w tym 2 policjantek oraz strażnika miejskiego, a także znieważenie pracowników hotelu. Ponadto oficerom zarzucono zmuszanie funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności służbowych. Po incydencie 3 oficerowie przestali być żołnierzami 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Zostali przeniesieni do rezerwy kadrowej, choć Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zapowiadało usunięcie ich ze służby. Z uwagi na fakt znieważenia pokrzywdzonych, proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Dziś sąd ma ogłosić wyrok. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Specjalny numer, kod kreskowy i chip. Takie nowe elementy mają dowody osobiste, o których wydanie od dziś możemy występować. Wiceminister cyfryzacji Karol Okoński mówi, że nie ma obowiązku wymiany aktualnego dokumentu, ale jak zaznacza, e-dowody dają wiele możliwości. Żeby wykorzystywać dowód, kiedy musimy czy zalogować się do systemu, czy tak jak to planujemy w służbie zdrowia, żeby dowodem odnotowywać fakt odbycia wizyty medycznej, co z której strony ma też przeciwdziałać jakimś nadużyciom w służbie zdrowia i wyłudzaniu pieniędzy. Plus jeszcze dowód z warstwy elektronicznej, przygotowany zgodnie z standardem IKO, więc też jest możliwość wykorzystywania dowodu w tych bramkach związanych z kontrolą graniczną. Chociaż pamiętajmy, że dowód tutaj służy tylko i wyłącznie w strefie Schengen. Dowody będą wydawane bezpłatnie. Tragiczne w skutkach tornado w amerykańskim stanie Alabama. Najnowsze dane mówią o 22 ofiarach śmiertelnych. Huragan zmiatał wszystko, co napotkał po drodze. Tornado przeszło nad miejscowością Beauregard, położoną na południu Alabamy. Żywioł pozostawił tam za sobą pas zniszczeń o długości 2 km i szerokości prawie kilometra, niszcząc domy, przewracając samochody i wyrywając drzewa z korzeniami. Na miejscu tragedii trwa akcja poszukiwania zaginionych. Bierze w niej udział około 150 ratowników z psami. Szeryf Jones powiedział, że liczba śmiertelnych ofiar prawdopodobnie wzrośnie. Gwałtowne burze i tornada przeszły także nad Georgią, Florydą i Karoliną Południową. Z tych stanów na razie nie ma doniesień o zabitych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Brawa dla naszych lekkoatletów. W halowych Mistrzostwach Europy w Glasgow wywalczyli 7 medali, w tym 5 złotych i wygrali klasyfikację medalową. Przyjemnie było wczorajszego wieczora patrzeć, w jakim stylu na 1500 metrów zwyciężył Marcin Lewandowski. Tu byłem gotowy na każdy wariant, naprawdę. Na szybkie, bardzo bieganie, na wolne. Nie miało dla mnie większego znaczenia. I powtórzę się po raz kolejny, to co mówiłem tu wszystkim innym mediom. Każdy mi się pytał, Ingebrigtsena, czy mam na niego sposób. Powiedziałem, że nie, że to nie jest mój problem, to jest jego problem, żeby coś wymyśleć, żeby ze mną wygrać. Nie wymyślił, nie udało się i bardzo się z tego cieszę. Potem klasę potwierdziły nasze biegaczki w sztafecie 4x400 metrów. Anna Kiełbasińska, Iga Baumgard, Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święter-Setlicz były faworytkami i wygrały z imponującą przewagą. Wszystko poukładało się po mojej myśli. Wiedziałam, że nie mogę ruszyć tak szybko, jakbym chciała, bo jeszcze troszeczkę noga mi na to nie pozwala. Natomiast mogę biec tempem równym, więc moim zadaniem byłoby po prostu równo. Widziałam w telebimie, że po 200 metrach Brytyjka jest zaraz za mną. Poczułam to i starałam się przeatakować z ostatnich 100 metrów i mam nadzieję, że mi się to udało. Mówiła biegnąca na drugiej zmianie Hołub-Kowalik. Wczoraj po medal srebrny pobiegła jeszcze na 1500 metrów Sofia Enaui, a nasza reprezentacja, tak jak w poprzednich mistrzostwach, wygrała klasyfikację medalową. Po królowej sportu piłka, najpierw nożna. W Krakowie przez całe spotkanie moc pokazywała Pogoń. Do ostatnich minut prowadziła z Wisłą 3-0, ale w samej końcówce dwa kapitalne gole strzelił Wulnet Basza i zrobiło się nerwowo. Goście dowieźli jednak wygraną 3-2, mówi obrońca Pogoni Jakub Bartkowski. Zagraliśmy bardzo dobry mecz, wyłączając to ostatnie 5 minut normalnego, regulaminowego czasu gry i ten czas doliczony. Na pewno czeka nas bura od trenera, bo mogliśmy tak naprawdę ten mecz równie dobrze zremisować. Wczoraj kopali jeszcze w Poznaniu i drugi mecz z kolei w Lotto Ekstraklasie wygrał Lech, tym razem 1-0 z Arką. W tabeli prowadzi Lechia, która dziś w Lubinie spotka się z Zagłębiem. Trener lidera Piotr Stokowiec długo pracował w Lubinie, ale nie traktuje tego spotkania odświętnie. Dla nas każdy mecz jest szczególny i tutaj jakieś moje prywatne odczucia. Myślę, że niedobrze by było, gdyby zawodnicy czuli dodatkową jeszcze presję związaną z tym, że jest to dla mnie jakiś mecz wyjątkowy. Nie jest. To jest tak samo ważny mecz dla mnie jak mecz z Legią, z Zagłębiem Sosnowiec czy z Zagłębiem Lubin. Każdy mecz gramy o 3 punkty, każdy mecz chcemy wygrać. Mecz w Lubinie o 18:00. We Włoszech w spotkaniu wicelidera z liderem Serie A Juventus lepszy od Napoli. Wygrał 2-1. Gospodarze nie wykorzystali w ostatnich minutach karnego, zaś obie ekipy kończyły mecz w 10. Arkadiusz Milik został zmieniony w pierwszej połowie. Piotr Zieliński grał do końca i grał zupełnie przyzwoicie, przymierzył nawet w słupek. Teraz piłka ręczna i zaskakujący sukces szczypiornistów Orlenu Wisły Płock. Po porażce u siebie 4 bramkami z Silkeborgiem, konia z rzędem temu, kto stawiał, że odrobią straty w Danii, a odrobili. Zwyciężyli 27-19 i grają dalej w Lidze Mistrzów. To jeszcze kolarstwo torowe. Na Velodromie w Pruszkowie zakończyły się Mistrzostwa Świata, nie najlepsze dla naszych reprezentantów. Na podium stanął tylko Mateusz Rudyk, wywalczył brązowy medal w sprincie. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. W tej chwili na termometrach od 6 stopni w Suwałkach do 10 w Szczecinie i Jeleniej Górze. W ciągu dnia temperatura wzrośnie nawet do 18 stopni i tyle będzie w Katowicach. Z wyjątkiem województw łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego sporo chmur i deszcz. Na południu Dolnego Śląska będzie silnie wiało w porywach do 80 km na godzinę. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz i tylko w sklepach Euro. Nawet do rewelacja. 5 rat gratis. Na przykład lodówka ze stali nierdzewnej. Samsung 2 metry. No Frost. Klasa A+++. Za którą kupując 4 produkty płacisz tylko 1583 zł. Promocja ratalna na RTV i AGD.

No tak, ładnie nam się zaczęło. Zespół RPWL, What I Really Need, 16 po 9. Jak to już 16 po 9? 16 po 9. Słońce świeci za oknem jak szalone. Bardzo się z tego cieszymy. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Borowiecka, Marek Niedźwiecki. Zapraszamy Państwa do południa. Co w naszej dzisiejszej audycji? Będę miał zaproszenia na koncerty, na bielską zadymkę jazzową i na koncert zespołu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale to trochę później. Patrycjusz Wyżga i jego gość za 13,5 minuty to będzie informator ekonomiczny. Aż dwie płyty tygodnia i to jakie? Fisze, Madę, Tworzywo, Radar oraz Daria Zawiało w Helsinki. To po godzinie 10. O 10.30 afrykańskie maski w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Ciekawie się zapowiada Gabriela Darmetko. Około 10.30. Fajny film, Ryszard Jaźwiński. Przegląd filmów o sztuce w Zakopanem. Gościem Ryszarda będzie pani Urszula Dubowska. Piosenka dnia z Nowej Zelandii, tuż po godzinie 11. A potem spodziewamy się gościa Sojka. Antek Sojka będzie naszym gościem. Nowa płyta właśnie się ukazała, o tym porozmawiamy. Grażyna Dobroń, jak zwykle około 11.30. Co wymyśla świat, by ukoić zszargane nerwy? Oj, to muszę słuchać. No i na koniec powieść Szymona Słomczyńskiego, Mim. To ciągle jeszcze nowa proza w Trójce. Czytają Wiktoria Gorodecka, ja i Marcin Czarnik, a całość przygotowała Baszka Marcinik. No i jeszcze list od pana Bartosza. Panie Marku, może z okazji pierwszej audycji w marcu da się pan namówić na prezentację Portu Miłośnego w całości? Każdy powód jest dobry. Oczywiście ćwierkała orkiestra Vincenta Bella. Dzisiaj są urodziny Paula Moriata, to i Love is Blue pewnie nam się gdzieś zmieści. There's magic in my present, it's not coincidence but fate. Out of my woods to make new friends and buy some lemonade. The twists and turns we take in life, the epiphanies they bring. An impromptu gift from my dear wife, your rocket ship keep me. Let's break out of our orbits, feel gravity's effect. Let's leave our little planets, this relationship we wreck. Unlearn all our habits, make sure we all connect. Human race is aimed towards space, just man. Voyager 1, the NASA probe, got to outer space today. With a pattern made of solid gold for aliens to play. It makes this trip for all of us a regular mankind song. Ultimately superfluous because we don't get along. Let's break out of our orbits, it's the world we all neglect. We share this little planet, our neighbors need respect. Unlearn all our habits, make sure we all connect. Human race is a choice made since man first walking red. Man first walking red.

Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta. Chodź, pozmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie. Tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Czego oczekujesz od swojego nowego Audi? Ekscytacji? Inspiracji? Perfekcji? Oczekuj więcej! Tylko teraz Audi rekompensuje zmiany podatkowe w leasingu dla wszystkich modeli z rocznika 2018. Sprawdź zaskakującą ofertę. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, misiu. 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu jak co poniedziałek o tej porze Paweł Ruchowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. Wiemy, proszę państwa, ile będzie kosztowała 13. emerytura. Mówi o tym prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska w rozmowie z Rzeczpospolitą. Ta 13. emerytura, koszty, wydatki na tę 13. będą sięgać nawet 10 miliardów 800 milionów złotych, z czego 9 miliardów 100 milionów przypadnie na wydatki ZUS-u. No pozostała część na KRUS. Panie redaktorze, czy ma pan pomysł na to, skąd wziąć te pieniądze, prawie 11 miliardów złotych? Hej, panie redaktorze, mała pomyłka. Ja pracuję jako niezależny, czy dziennikarz w niezależnym piśmie, nie jestem rządowym ekonomistą. Nie podpowiada pan takich rozwiązań. Zaraz. Jeszcze premierem też nie jestem, chwila. Ale dobrze panu życzę. Dziękuję bardzo. Żarty żartami, ale w tej interesującej rozmowie, którą mój kolega redakcyjny Mateusz Rzemek przeprowadził, jest pewien niedosyt, albowiem szefowa ZUS-u nie mówi, owszem, mówi, rzuca dużo liczb, ale nie podaje źródła. Skąd te 10 miliardów ma się wziąć? No i możemy teraz snuć domysły, bo zawsze skądś pieniądze można wziąć. Można je pożyczyć. No ale tutaj słyszymy o tym, że... oddać na duży procent później, nie? Tutaj słyszymy, że ZUS kredytów żadnych zaciągać nie będzie. Właśnie. I to jest odpowiedź już. Mhm. Więc odpada pożyczka. Być może Skarb Państwa się dorzuci, no ale do tego to potrzebna by była odpowiednia ustawa przesuwająca różne środki w budżecie, ba, w ogóle nowelizująca budżet. I tylko pytanie, czy pożyczymy za granicą, czy pożyczymy w kraju, czy w ogóle pożyczymy, a może dokręcimy jeszcze śrubę fiskalną. I tutaj pozostaje wielka niewiadoma. Kto wie, co będzie dalej. Od dziś, proszę Państwa, każdy, kto złoży wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, w ciągu kilkunastu dni otrzyma nowy dokument wyposażony w chip. No, na razie to nie będzie chyba za bardzo przydatne, bo chodzi o miejsca, gdzie moglibyśmy wykorzystywać tę nową funkcjonalność, choć podobno już w te wakacje użytkownicy nowego dowodu będą szybciej odprawiani na warszawskim lotnisku Chopina. Pan cieszy się z takiego nowego rozwiązania? Wyobrażamy sobie, że pewnie jakieś komercyjne zastosowania się pojawią i ten nowy dowód elektroniczny będzie wykorzystywany chętniej. Na pewno byłoby to wielkie udogodnienie przy załatwianiu rozmaitych spraw w urzędach. Dzisiaj oczywiście mamy ten system ePUAP, gdzie można zdobyć sobie taki publiczny profil zaufany, można sobie za pomocą tego załatwiać rozmaite rzeczy w różnych urzędach. Nie wychodząc z domu, można podatki rozliczyć na przykład, nie dbając o to, czy to tam wyciekną jakieś dane, bo tu były takie obawy, że jak się poda tam kwotę tego ubiegłorocznego przychodu. Mówi pan o usłudze twój EPIT. Tak. No ale może to być bardzo użyteczne. Pod warunkiem wszakże, że rozmaite urzędy państwowe będą ze sobą współpracować i że zapewnią taką szczelność tych moich danych, że one się tam nigdzie nie wydostaną. To zakładając taki idealny świat, to bym powiedział, no super rozwiązanie. Patrząc na to, jak się dogadują różne urzędy ze sobą, to może upraszczam i uogólniam oczywiście, ale mam różne złe doświadczenia. Co z tego, że no, dajmy na to, będę chciał sobie załatwić, nie wiem, za pomocą tego pozwolenie budowlane w urzędzie gdzieś tam oddalonym od Warszawy. Jak potem się okaże, że coś jest nie tak, inspektor i tak mnie wezwie, abym jechał tam kilkaset kilometrów. No, oby do tego nie doszło. Ja tu kibicuję twórcom tego nowego dowodu, żeby wszystko poszło wedle zamierzeń. Interesujące informacje przynosi dzisiaj Puls Biznesu. Dzisiaj, proszę Państwa, ma się odbyć spotkanie Rady Nadzorczej Lotniska Modlin. Po raz kolejny poprosimy o zgodę na pożyczkę bankową w wysokości 48 milionów złotych, którą chcemy przeznaczyć na budowę tymczasowego terminala i trzech płyt postojowych, co pozwoli podwoić przepustowość do 6 milionów pasażerów. Mówi gazecie Puls Biznesu wiceprezes portu Marcin Daniu. Tam zdaje się spory między właścicielami trwają. To jest lotnisko z potężnym potencjałem, na razie niewykorzystywane. Jeden tylko przewoźnik, lotnisko, które mogłoby być rezerwą dla lotniska w Warszawie, ale wiemy, że nie będzie, bo wskazano na Radom raczej niż Modlin. Czy w takiej konstelacji polityczno-finansowej przy okazji kłótni właścicieli pan dostrzega szansę dla lotniska Modlin, popularne wśród wielu warszawiaków i nie tylko, mieszkańców Mazowsza? No oczywiście, jest to pewien paradoks, gdzie mamy lotnisko, które jest on tak naprawdę w szczerym polu, gdzieś tam otoczone lasami, gdzie spokojnie można by dobudować jeszcze to i owo, no w odróżnieniu od lotniska w Warszawie. Lotniska Chopina, które jest bardzo blisko miasta. No fakt, jest tam na razie tylko ten jeden przewoźnik, ale przecież spróbować się dogadać można choćby z przewoźnikami tymi, którzy wożą klientów biur turystycznych, tymi czarterowymi, tymi pstrokatymi samolotami, co latają. I jest wola rozwoju lotniska, jak najbardziej, dlatego, że już teraz ono się tam korkuje. Sam miałem okazję nieraz stać tam w długiej kolejce do odprawy. No tylko co? No niestety są jakieś ambicje polityczne. No, oby to jednak w jakiś sposób zostało rozwiązane logicznie po to, żeby port lotniczy, który już jest, mógł się rozwijać, a nie po to, żeby myśleć o jakiejś tam budowie nowego albo reaktywowaniu zupełnie niepotrzebnego chyba lotniska w Radomiu. Rewolucja, proszę Państwa, od dzisiaj na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zmieniają się kroki notowań. Co to tak naprawdę znaczy? Kiedy Państwo słuchają na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia raporty z notowań indeksów, słyszą Państwo czy spółek cen notowań, notowania cen akcji konkretnych spółek, słyszą Państwo o zmianach o 1 grosz. To jest taka jedyna możliwa, najmniejsza zmiana. O 1 grosz od dzisiaj to się zmieni, bo ta najmniejsza zmiana ceny akcji na warszawskiej giełdzie to nie będzie grosz, tylko to będzie coś mniejszego, dokładnie 0,01 grosza, czyli to jest 0,1 tysięczna złotego. Informuje o tym dzisiaj m.in. bankier.pl. Ja się zastanawiam, czy to ma sens, czy to jest rzeczywiście bardzo potrzebne i czy to nie jest za bardzo, panie redaktorze, oderwane od rzeczywistości. Te różnice, te drgania kursów akcji są już tak drobne, że nawet 1 grosz to za dużo. ktoś może tutaj powiedzieć, że wracamy do czasu sprzed denominacji, sprzed 95 roku, albowiem ta najmniejsza jednostka to jest, przypomnę, jeden stary złoty sprzed denominacji. Tak, tak. A jakby intencja jest taka, żeby upłynnić, powiedzmy, uczynić bardziej łagodnymi notowania tak zwanych akcji groszowych. Bo są takie, które kosztują mniej niż jeden złoty. Tak, spadły do poziomu naprawdę niskiego. Bo cena akcji to dla tych niewtajemniczonych, powiedzmy, może być bardzo różna. Od 1000 złotych do właśnie nawet kilku groszy. Za jedną akcję. I to wcale nie musi świadczyć też o bieżącej kondycji spółki. No, ona emituje tyle akcji, ile tam zechce. Dzieli kapitał wedle swojego uznania. Jeżeli akcja jest warta, nie wiem, 50 groszy i nagle jest skok o 1 grosz, to jest jednak pewien znaczący impuls, prawda? A teraz będą możliwości skoku drobniejsze, prawda? Oczywiście jest tam jeszcze jedno ograniczenie, że cena akcji nie może spaść poniżej 1 grosza. Już do tych starych, w tym sensie do starych złotych nie będziemy wracać. A my na koniec informatora wracamy do emerytur, bo jak czytam w Gazecie Wyborczej, no wiemy, ZUS co miesiąc wypłaca, jest taki emeryt, który pobiera świadczenia 12 groszy, proszę państwa. Taka jest emerytura w Polsce, 12 groszy. No i ta osoba, która otrzymuje 12 groszy, tę 13. emeryturę otrzyma w tej normalnej wysokości. A to nie był Kazik Staszewski? Taką jak wszyscy. 900 zł na rękę. Takich osób jest 220 tysięcy w Polsce, które otrzymują mniejszą niż minimalną emeryturę. Oni także otrzymają, tak jak wszyscy, 13 wysokości 1100 brutto. Ja myślałem, że ta piosenka Kazika jest taka czysto fikcyjna, to taka metafora, te 12, tak? A jednak to prawda, proszę państwa. No to chyba trzeba posłuchać. Tylko on tam jeszcze dzieli te 12 groszy na różnych odbiorców tak hojnie i tak szczodrze działa. Godne uwagi i przyklaśnięcia. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując 55-calowy telewizor OLED marki Philips z podświetleniem Ambilight za 5999 zł, otrzymasz drugi telewizor o wartości 849 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dziś spotkanie, finał projektu w przyszłym tygodniu, raporty do jutra muszą być zrobione. Jeśli zarezerwujesz teraz, będziesz mogła skorzystać z wyjątkowych cen Emirates. Wtedy twój kalendarz stanie się o wiele bardziej interesujący. Zaplanuj przeloty teraz, by cieszyć się najlepszymi cenami już od 1899 zł za podróż w obie strony. Zarezerwuj do 17 marca na stronie emirates.com/pl lub w lokalnym biurze podróży. Lataj Emirates, lataj lepiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut będzie 10. Czarne miał oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd krzyk staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza, nieczysty był jej grzech. A piękny był, a smutny coś, i w knajpach by ciągle się tylko bił. Pił w tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Pali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go. Spójrz, mówił, w końcu otruje go. Organek Italiano. A w sprawie Briana muszę się jeszcze wytłumaczyć, bo oczywiście sypnęło listami, że ta płyta już jest. No to teraz ja się wytłumaczę. Tak, wiedziałem, że 1 marca ona się ukazuje w Polsce, ale chciałem taką lepszą wersję z dodatkowymi utworami, więc poprosiłem kolegę w Chicago, żeby mi kupił i kolega napisał, że u nich premiera dopiero 8. Czyli jesteśmy lepsi od Ameryki, bo u nas ta płyta jest już od ostatniego piątku. Proszę szukać w dobrych sklepach. No a teraz 1979 rok, czyli dwa wspomnienia, jak radio grało dokładnie 40 lat temu. Steely Dan, a potem Sister Sledge. You might use it if you feel better. when you get home. Ricky, don't lose that number. Ricky, don't lose that number. Ricky, don't lose that number. Greatest answer. Freak Sesik. Tak, to brzmiało tak, bo to producent ten sam, Sister Sledge. Cudowne dziewczyny, He's the Greatest Dancer. Nie wiem, czy to dotyczyło kolegi Travolty, ale być może tak było. Sister Sledge i Steely Dan, Ricky Don't Lose That Number, dwie piosenki z 1979 roku. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl, bo tego adresu jeszcze chyba nie podawałem. Krzysztof Napiórkowski i będzie godzina 10. Przekracza prędkość za oknem niespokojna noc. Samochód niebezpiecznie pędzi prosto w mrok. Już prawie tańczy na drodze, którą dobrze znam. Poznałem ciebie. Że dobro nie ominie nas. Samochód niebezpiecznie pędzi prosto w mrok. Już prawie tańczy na drodze, którą dobrze znam. Zapraszamy do reklamy.